І стала лесавіку неяк крыўдна за сябе. 300 гадоў жыве на белым свеце, а кашы аўсянай ні разочку не паспытаў. Ось так у роспачы не заўважыў лесавік пня, зачапіўся і паляцеў у сумёт. Тузануўся туды-сюды, сам вылез, а валёнак згубіў. Лёг лесавік на спіну, адна нага ў валёнку, а другая ў шкарпэтцы. Была б шкарпэтка цэлая, а то дзірка на пятцы. О, прападу! Так і загінуў, аўсянай кашы не паспытаўшы. А калі падумаць, каму я наогул патрэбны? Пудзіла гарохавая. Ніхто мяне не баіцца. Ды і памяць стала ўжо не тая. Во, пра Новы год. Пра Новы год забыў. Да гэткага свята не падрыхтаваўся. Што трэба? Ніводнага новага жаху не прыдумаў. Ну што ж, старэю, відаць, старэю. А ў небе зоркі зялі ясныя, ясныя. Адна з іх раптам паляцела ўніз. Напалохаўся лесавік, закрыўся рукамі, каб па галаве не пацэліла. Зашыпела недзе зусім побач з ім. Лесавік адняў далоні, паглядзеў на неба. Так і ёсць. Адной зоркі не хапае. Дзірка ў небе. А тут здарылася і зусім нечаканае. Сумёт, у якім ён толькі што ляжаў, раптоўна пачаў апускацца. Хвіліна, і сумёту няма. Адна лужына ад яго засталася. А побач валёнак згублены валяецца. Падняў лесавік галаву, а пад сасной Дзед Мароз стаіць. Кажух на ім новы, прыгожы, рукавіцы новыя, а за плячамі мех з падарункамі для дзяцей. На лесавіка не глядзіць. Адвярнуўся, відаць, памятае пра аўсяную кашу. Ну што, знайшоў свой валёнак? Знайшоў. Знайшоў. Ага. Угу. Ось, на ёлку іду. Хочаш, разам пойдзем? Няма ў мяне часу па ёлках хадзіць. Ну і як хочаш. Ага. Угу. Мая справа запрасіць. Ну, я пайшоў. Бывай. Бывай. На ёлку з падарункамі трэба ісці. Адкуль яны ў мяне? Прыйшоў лесавік дадому, пахадзіў па хаце з кута ў кут. Сумна аднаму. Раптам з-пад столі воблачка апусцілася. Тое самае, што раніцой замёрзла ад дыхання. Ой, а вось і падарунак. Да яшчэ які. Ой, такое прыгоженькае воблачка. Дзеткам яно ой як спадабаецца. Во. Яшчэ паглядзім, у каго лепшы падарунак атрымаецца, у мяне ці ў Дзеда Мароза. Прывязаў ён воблачка на вяровачку і пайшоў на свята. Yeah. вуліцы лесавік убачыў рэха. Яно таксама прыйшло на ёлку, якая зіхацела разнакаляровымі агеньчыкамі. Вакол яе Дзед Мароз вадзіў з дзецьмі вясёлы карагод. Ён заўважыў сяброў лесавіка і рэха, памахаў ім рукою, запрашаючы да сябе. Ну што, пойдзем? Ай, сорамна без падарунка. Ой, колькі там дзяцей. Вазьмі мой падарунак. Вось, на, прыгоженькае воблачка. Ай, якая прыгоженька. А ты з чым пойдзеш? Эй, што-небудзь прыдумаю. Ай, дзякую, дзякую. Дзеці радасна прынялі гасцей у свой карагод. А калі надышоў час уручаць падарункі, Дзед Мароз развязаў свой мяшок і лялькі, цукеркі, ляскаўкі, што толькі не пасыпалася з яго. А рэха падарыла дзецям воблачка, з якога нечакана пасыпаліся мяккія пухнатыя сняжынкі. Дзеці лавілі іх рукамі і весела смяяліся. А лесавік, ён стаяў зусім разгублены. І раптам, апусціўшы руку ў кішэню кажушка, ён нечакана для сябе самога выняў зорачку, тую, што ўпала з неба, калі ён у сумёце ляжаў. І як яна трапіла да яго ў кішэню? Дзеці павесілі зорачку на вяршаліну ёлкі, і зазіхацела яна, як самая сапраўдная, што ў небе. Таму што некалі на самай справе свяціла ў небе. Вось і ўсё. А цяпер і вам, мае маленькія сябры, відаць, пара спяшацца на свята. Там вас ужо чакае Дзядуля Мароз. І для кожнага ў яго, напэўна, таксама знойдзецца падарунак. А калі на свята раптам пойдзе снег, ведайце, гэта лесавік з лясным рэхам пасылаюць вам сваё прывітанне.